Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz. Aydınlanmanın ışığında sanat insanları. Salah Birsel. Yazan ve yöneten Ülkü Ayvaz. Seslendirenler Levent Yılmaz, Deniz Özen Başaran, Burcu Günüşen, Ülkü Ayvaz. Herkes sek sek yürür, ben yalın ayak koşarım. Herkes gülerken ağlarsa, ben ağlarken gülerim. Asık suratlara değil, anaç kikiriklere bayılırım. İçim ahu gözlüdür, her şeye aynada bakarım. Ozanlar çevresine deve dikeniyle göz kırparsa, ben Temmuz sıcağıyla gerdaniye buselikle yaklaşırım. Kapı mandallarını hop hop zıplatan da benim. Yedi renk acem libasını okurlarımın önüne sererim. Yaşamak benim sevincim. Benim kanım, sevgilim, yaşam biçimidir diye ölümü de severim. Salah Birsel'in ilk şiiri 1937 yılında yayınlanır. Yalnızlık adını taşıyan bir şiirdir bu. O yıllarda Necip Fazıl şiirinin uzantısında ve Nazım'ın özgür koşuğuna özenen şiirler de yazdığını belirtir Salah Birsel. 1939 yılında bu şiirleri Orijinal Adam Kendini Yedi adıyla tam yayınlamak üzereyken birden vazgeçtim. Çünkü şiirim değişmişti. O zamanlar Servet-i Fünun dergisine verdiğim bir karşılıkta ineğin ağaca çıkmakla olağanüstünün doğacağını söyleyen Ahmet Haşim'i dur diyor ve ineğin olağanüstünün ta kendisi olduğunu ve ağaca çıkmakla çok şey yitireceğini söylüyordu. Bu benim daha ilk adımda gerçekçiliğe dört elde sarıldığımı ve romantizme arka döndüğümü gösterir. Demek isterim ki bütün yaşamım boyunca aydınlık olmayandan kaçtım. Şiirden sıfatları, benzetmeleri, daha doğrusu imgeleri attım. Edebiyatsız edebiyat yapmaya çalıştım. Ama şiirime humorumu, gizli alayımı katmaktan da geri kalmadım. Şiirlerimin bir yaşama sevincine daldırıp çıkarıldığını da söylemeliyim. İnsanlara yaşama sevinci verecek, insanları coşturacak dizeler yazmayı yeğe tuttum. Şiir birinci iklimdedir. Dilediğiniz gibi el atın. 5 dakika giderek şiirin içine girin. Ben bu işe sıfır gümrükle girdim. Mayna sinyor laf değil. Zilini çekmeden 9 kapının elime şiiri almadım. Bugüne gelinceye değin şiirlerimde pek çok pencereler, pek çok kapılar açtım. Açtım, kapadım, açtım, kapadım. Ama düşüncelerimde, cigara tüttürüşlerimde pek değişiklik olmadı. Her ozan yaşamı boyunca yeni yeni rüzgarlar, yeni yeni esinler alır. Bu elbet ozanların oturuşuna etkiler ama bağdaşını bütünüyle bozamaz. Bencesi şu ki söz oyunları yani benzetmeler, yani mecazlar, yani sıfatlar, yani maydanozlu deyişler şiiri öldürür. Onu duygululuk, şairanelik batağına yuvarlar. Ben şiirlerimden duyguyu değil, bu duygululuğu uzak tuttum. Kısacası duygu yoksa hiçbir şey yoktur. Kargalar ne derse desin, ben şiir yazar, şiir okurum. Kabalaşmam, çirkinleşmem, akıllı metal olurum. Dibelek kalabalığa bayılırım. Annemden izin aldım. Kimsenin topuna tüfeğini aldırmam. Ben şiir yazarım, şiir okurum. Benim şiir yazmam uzun beklemelerin sonucudur. Odamda, sokakta, yatakta, kahvede boyuna beklerim. Bir şeylerin geleceğini, bir şeylerin boğazıma sarılarak dışlanmak isteyeceğini bilerek beklerim. Kısa zamanda peçesini açan şiire hemen yaklaşmam. Onu bir kağıdın üzerine sapladıktan sonra yine beklerim. Böylece o yerden bitme coşkuların beni yanıltmasından, bunlar %100 insanı yanıltır, kendimi korumuş olurum. Ben bu şiirler için ne yaptım, neler çektim, hangi yıldızlarda dolaştım, okurlarım bilir mi? Bu beklemeler içinde şiir bir an görünür olsa da yine tezliğe kapılmam. Onun bütünüyle bana kendini vereceği anı kollarım. Şiir bütünüyle ortalarda gezinmeye başladıktan sonra da işi bitmiş saymam. Hangi düşmanlıklardan geçtim, hangi sevilere yaslandım, hangi umurlarla inledim, okurlarım bilir mi? Şiir kıvamına geldiği vakit benim kıvamımda Leyla'sına kavuşmuş olur. Ne ki daha çok iş vardır. Bütün usum, duygum, sinirlerimle o şiirin kendisi olmaya başlarım. Şiirlerdeki sözcükleri atarak kendi duygularımı, sinirlerimi onların yerlerine yerleştiririm. Kimi ünlülerin benden şiir yürüttüğünü benimse kimseye borç takmadığımı okurlarım bilir mi? Hep o şiiri yaşarım. Bir başka deyişle iş dünyamla dış dünyam birbirine karışır, tek bir varlık haline gelir. Bundan sonra iş kolaydır. 3-5 günlük sürekli bir çalışmadan sonra şiir gerçek biçimini alır. Şiirin yakamı bırakması da ancak o vakit kesinleşir. Elimden kaçan dizeleri günlerce nasıl bekledim, ne sancılar kalafatladım, okurlarım bilir mi? Dedim ya, her şey birbirinin içinde. Duyguyu belli bir sınır içinde tutunca bunun yerini alacak başka şeyler karışıyor işe. İster istemez nesnelere alaycı, eleştirici bir göze bakıyorsunuz. Yergicilik, gerçekçiliğin bir sonucu. Benim yergiciliğimin bir özelliği, onun ince alay dediğimiz ironi ile birlikte verilmiş olmasıdır. Örneğin Kikirikname'de daha çok kinayeli bir sesleniş vardır. Ben kinayeyi biraz çoksa severim de. Kikirikname'nin ilk dizesi şöyledir. Sizinki de gülmek mi ateresler? Sizinki de gülmek mi ateresler? Gülünce şöyle bir sunturlu gülmeli. Bir iki üç dişleri göstermeli. Sırıtmalı değil, zangır zangır gülmeli. Salah Bey şiirini bundan 40 yıl önce yazdığında ilk dizede teresler sözcüğüne yer vermiştir. Kikirikname adlı kitapta da aynı biçimi korumuştur. Yıllar yılları kovalamaya başlayınca dizedeki teresler de yerini kikiriklere bırakıvermiştir. Sizinki de gülmek mi akikirikler? Ne yapayım? 40 yıl önceki teresler artık kikirik oldu. Nedir şimdilerde kikiriklere yol verip yeniden tereslere dönmek geliyor içimde. La vallahi oturduğumuz yerde usumuz nereden nereye kaçıyor, ne renkler dolunayıma, ne kara gülmez rüzgarlarına çengel atıyor. Bu kitabınızı imzalar mısınız lütfen? Kendinize ait şu sözcükler, o zengin sözcükler. Argoyu çok rahat ve yumuşatarak kullanmak, yeni içerik ve mantık, yeni bir dil ve biçim. Türkçe ile yo-yo oynar gibi oynamak. Gerçekte kendime özgü bir sözcüğüm var ama başka yazarları okurken oluşturduğum bir sözcük. Bu zıp zıp suvari sözcükler kitaplarda kalmış sözcüklere geçmemiştir. Yelken üzerine bindi. Ayak ayak İstanbul'a geldi deyimlerine rastlamak isterseniz Barbaros'un anılarını okumanız gerekir. Kaltaban, Kapeleta sözcükleriyle için çıksın kötülemesine ise İbn-i Lem'in Mahmut Kemal der aslanır. Ahmet Rasim vapur fosladı, fısladı der. Ercüment Ekrem de başvurmak yerine çatmak sözcüğünü kullanır. Dünya kalleşi, tutar eli, görür görmez olmak, çok sözlü bir kimse, söz pehlivanı, döl döş sahibi olmak sözleri de onundur. Refik Halit sallapata sözcüğüne yatar. Osman Cemal de çingene ninnisi çağırır. Bunlar hep sözün sultanı yazarlardır. Yalnız benim kaynaklarım sadece bunlar değildir. Al iki gözüm bir şut, al bir röveşata da sana. Bu da bir aşırtma. Şandeli beğendin mi? Hadi sana da bir topuk bası. Yani futbol alanlarından tutun da çarşı pazara, otobüse, vapura, dost topluluklarına kadar. Sokakta, evde, yerde, gökte ne konuşulursa topu gelip benim yazılarıma tosur. Ne ki Salah Birsel bunların 350 megawattlık olanlarını bağrına basar da öbürlerine arka döner. Bir de var ki bu sözcüklere el atarken onları kendi süzgecinden, kendi humurundan yani kendi gizli alayından geçirir ve... Limon suyu ile sirkeyi çalkalayıp yeterince tuz ve biber, bir çorba kaşığı sinameki, bir yüksük dolusu hink yağı, bir tutam mürdesenk, bir gram çadır uşağı, 5 kilermani, bir kahve kaşığı İngiliz tuzu, bir fincan tebeşir tozu katarak elde ettiğim boyayı sözcüklere sürerim. Ben bir boz bulanığım, ayazda dimdik. Biri suratıma vakvaklar, birileri boyumu süzer uzaktan. Şairler, tarihçiler, taşlar beni durmadan. Politikacılar, kemiksiz başkanlar, söylev çeker gölgelerimde. Beni sokak ıslıkçıları da iplemez. Kaldırımları süpürenler hapur hupur. Paracılar, yamuk kafalılar, giysilerimi soyar tepeden tırnağa. Bir aydınlık belirse ileride, üç kız yalın ayak damlasa, köpürür beni görünce. Bu ne mene ağaç derler. Herkes kendi yaşamına tapar, kendi yalanlarına. Ah, ah çatlak seslidir öpüşmeler. Seviler küçük motorlu. Hulki Aktunç'un deyişiyle Türkçe'de yeni bir dil ülkesi. Deyimleri sever, kendisi deyim üretir. Ürettiği deyimi 40 yıldır kullanıyormuşuz gibi içeriz. İmza günlerine yazarlar Beyoğlu'ymuş gibi bakarlar. O günler yazarların yazar olduklarını anladıkları günlerdir. Bunu okurlar da bilir. Onların gönüllerinde yedi veren açtırmak için tıkır mıkır yaklaşırlar. İmzacıların kimileri de en süt beyaz okurlar bunlardır. Beyimizin elini öpmeye kalkarlar. Bu her zaman olmaz. Olduğu vakitte yazarımızın gücü dizlerinden çekilip düşer. Gerçi Salah Bey bu ulu iş için kendisine saldıranlardan elini hemen kaçırır ama bunu zamana yayarak ve uzatarak yapar. Yaparken de kimseler görüyor mu, görmüyor mu diye gözünün kuyruğuyla çevresini süzer. Kimileri de gelir Salah Bey'i iyisinden yere yıkarak ve bir daha kaldırtmayacak sözü yuvarlar. Sizin kitaplarınız 10-15 günde bir çıksın, alırım. İmzacılar kimi zaman da eskiden imzalattıkları kitabı bir ikinci imza attırmak isterler. Bunların içinde tam 4 imza derlemiş olanlar da vardır. Bu da Salah Bey'in imza günleri tarihi için bulunmaz bir belge niteliğindedir. İmzacılar aralık aralık torbalarla da gelirler. O güne kadar aldıkları bütün kitaplara imza bastırmak istiyorlardır. Doğrusu bunlar gerçek okurlardır. Salah Bey kendini şaşırıp ne işleyeceğini bilemez duruma düşer. Ne ki kitapçıların buna adam akıllı sinirleri boşanır. Hele kimisi kitapların parasını bile almaya kalkar. Alt tarafı bir torba Salah Birsel. Bir tip tutuluyorum bu adamın Türkçesine. Bakın sizin Fransa'da İzlenimcilik adlı kitabınız. Bakın bakın. Aldığım sıra düştüğüm nota bakın. İzlenimcilik şöyle dursun. Salah için aldık biz. İmzaları bir iki dost bir yana yazarlardan kimse yüzünü bağışlamaz. Eleştirmenler de imza atılan yerlerde tövbe görünmezler. Ben onun ayağına gideceğimi, o benim ayağıma gelsin. Siz nasıl bu kadar güzel yazıyorsunuz? Biz yazarlar yüzlerimiz yırtılınca iyi bir şeyler karalarız. Çokluk ileri yaşlarda, yani pimpirikleşince olur bu. Kimi yazarların ise yüzleri ve gözleri genç yaşlarda açılır. Çığır başlatanlar da bunlardır. Söyleşiye gelenler arasında sahteci okurlar da vardır. Bunlar öğretmenlerinin Salah Birsel üzerine verdiği ödevi Salah Bey'e yazdırmak isteyenlerdir. Vakit yitirmemek için hemen bir iskemle kapıp yazarımızın yanına çökerler. Bize yaşam öykünüzü anlatır mısınız? Bu iş 2-3 saat alır. Hem bu gibi bilgiler ansiklopedilerde. İlkokulu nerede okudunuz? Ah bize, vahlar bize. Kimi zaman da imza gününe gelenler aldıkları kitabı imzalatmak istemezler. Ne var? Bunlar da Salah Bey'i yerde bırakmayacak sözü söylemeden oradan uzaklaşmazlar. İmza olmasa da olur. Biz size okur adanmışız. Sizin varlığınız bize yeter. Na vallahi oturduğumuz yerde usumuz nereden nereye kaçıyor. Ne renkler dolunayına, ne kara gülmez rüzgarlara çengel atıyor. Şimdi kendimizi Salah Bey'in şiirin ilkelerine kamanço edecek, satırlar arasında dolaşacağız. Ne var bunu bir hanım iğnesi sırtında gezinerek yapacağız. Şiirin ilkeleri denilebilir ki bu kitap ülkemizde ilk poetika denemesidir. Şiirin ilkeleri 5 yılda sözcükleri tartarak, onlara beden eğitimi yaptırılarak yazılmıştır. Kitap olarak ilk baskısı 1952 yılında okuyucuya ulaşmıştır. İlkeler, sanatı sadece öz sanıp da şiiri konusuna bakarak değerlendirmek isteyenlerin yanlış görüşlerine karşı çıkmak için düzenlendi denebilir. Bu kitabın üzerinde durduğu düşüncelerden biri de şiirin bir zeka işi olduğudur. Bu İlkeler kitabının bir düşüncesi de şiiri sermeyenlere şiiri sevdirmektir. Raymond Bayet ise 20. yüzyıl Dünya Estetiği adlı kitabında şiirin ilkeleri için şunları söyler. Birsel'e göre şiirin konusundan, anlamından, sözcüklerinden ve içeriğinden söz edilemez. Şiir bir matematik probleminin çözümüne eş bir çaba ile elde edilebilir. Şiirin güzelliği ise kendi dışında bıraktığı sözcüklerin sayısıyla doğru orantılıdır. Şimdi şiirin ilkeleri yurdunda kendimizce bir seyahat. Yıkılan şey. Yıllar yılı yıkılmaya çalışılan şudur. Şiire her sözcük giremez. Geriye bir de şunu öğrenmek kalıyor. Ustalık her sözcüğü kullanmakta değil, sözcükleri iyi bir biçimde kullanabilmektir. Yeni sanat. Çoğu insan yeniye yukarıdan bakıyor. Yukarıdan bakmayan bir azınlık ise bunun niçin eskiye benzemediğini soruyor. Gerçek üzerine. Doğrusu bir ozanı ünden üne sürükleyecek şey gerçek yolunu görebilmektir. O yoldan gitmek ikinci derecede kalır. Sanatta bayağılık. Bir sanat ürününün başarısızlığı bir noktaya kadar hoş görülebilir. Ama sanatta bayağılık hiçbir türlü bağışlanmaz. Şiir sanatı. Şiir sanatı. Kimi şair bunu bir sorun olarak benimsemek istemiyor. Bu yüzden de şiirleri bir çeşit boşluktan ileri geçemiyor. Oysa şair her şeyden önce işin adamı olmaya bakmalı. Gerisi laftır, kara çalmadır. Evet evet, duygulu şair demek de usta şair demeye varır. İlkelerin rolü. Kimileri şiir yazmak için şöyle uzayıp giden bir takım ilkelerin gereksizliğine inanabilir. Doğrusu ben burada şiiri kolay yazılır bir hale getirmeye değil, zorluğuna işarete çabalıyorum. Bu bölümün bir dipnotu var, şöyle. Burada evlilik nedir, her genç kız neler bilmelidir türünden bayağılığı kendilerine amaç edinen bir takım kitapların da hiç değilse sorunları gün ışığına çıkarmak bakımından yararları bulunacağı kabul edilmelidir. İlkelere bu açıdan bakmak onların daha hoşgörüyle karşılanmasına yarayabilir. Şimdi hurra denemeleri. Ben yazılarımda sadece insanlara çengel atmaya çalışırım. Onların düşüncelerine, sözlerine, düşlerine, mutluluklarına, acılarına, sevinçlerine ve ayran işişlerine eğilirim. Bir başka deyişle yaşanılanı yeniden yaşatmaya bakarım. Aklı başka yerde olanlardan, kaleme gelmezlerden, ters perslerden, gönül belasına düşenlerden tutun da çanak yalayıcılara, hıkmıkçılara, deli raziyelere, iyilik pehlivanlarına, diktatörlere, maça beylerine, uzaktan merhabacılara değin herkes. Salah Bey'in. Tenceresinde pişer. Ben denemelerimde, yazılarımda insanlara bir şeyleri sevmelerini, kitabı ellerinden eksik etmemelerini, güzel olan her şeye çengel atmalarını ve işlerinde kin ve düşmanlık barındırmamalarını aşılamaya çalışıyorum. Salah Bey'in denemelerinin çoğu, özellikle de uzunları, 2 ya da 3 ayını alır. Konu kimi zaman yıllar öncesinden seçilmiş de olur. O zaman belge toplama işi daha gıygıylı olur. Okuma döneminde yazıyı hangi ovalara salacağını bildiği halde yine de her şey %100 kesinlik kazanmış değildir. Yazmaya koyulunca çok şey değişir. Olayların, imgelerin, düşüncelerin ve yazıdaki mantığın zorunluluğu Salah Bey'i akıntıya kapılmış bir kayık gibi alıp uzaklara götürür. Ama bakın, dilediğim an kayığımı kıyıya, istediğim yere yadaştıracağımı bilirim. Gerçek çalışma denemenin ilk satırını ya da ilk tümcesini kondurduktan sonra başlar. Bu tümce konuyla birlikte gelip kafama yerleşmiştir. Denemeyi bu tümce yürütecektir. Örneğin kurutulmuş felsefe bahçesi denemesinde bu anahtar tümce yazının ilk satırında kendini açığa vurur. Charlot'un, yani Charles Chaplin'in annesi parasızlıktan davulu yarılsa da cumartesi oldu mu bir penilik şebboy almadan eve gelmezmiş. Bu tümce Salah Bey'in denemelerini olaylarla yazdığını da ortaya koyabilir. Onun için her olay bütünün bir parçasıdır. Bir çini parçası koskoca mozaiğin içinde neyse olayda denemenin içinde odur. Onun için ben denemelerime olaylar mozaiği adını veririm. Hı, la vallahi bu olaylar seçilmiş, kutsanmış, tüslenmiş olaylardır. Salah Bey'in dili ve biçimi kimi zaman anlamın ve mesajın yerine geçecek kadar sağlam ve işlenmiştir. Oturalım oturalım da. Bay biletçiye söyleseniz de biraz dürtüklese şunları. Ben hallederim efendim. Şey, affedersiniz biraz ötede eğlenseniz. Eleştirmen hanım rahatsız oluyor. Aa, şikayet vardır be more. Burası ada vapuru vure. Burada eğlencelik var. Bunda fenalık var vure. Tanisma çay yapacağız. Kol kola vereceğiz. Sen beni sev yapacağız. Yok bunda fenalık. Sen beni sev ne güzel bir deyim değil mi? İşte gençlerde var olmayan duygu bu. Sen beni sev. Evet ama bu duygu kimselerde yok. Herkes birbirinin düşmanı. Hobbes gibi söylemek gerekirse herkes birbirinin kurdu. Hele sanatla ilgilenmeyenler sanatçıların kuyusunu kazmaktan bir an geri kalmıyorlar. Öyle demeyin. Gençlerde de bir hal var. Her yerde pohpohlansınlar, saygı görsünler, baş tacı edesinler istiyorlar. Peki ihtiyarda da buna benzer davranışlar yok mu? Onlar da her yerde gençlerin temizlenmesini, hor görülmesini, sakaraya alınmasını istemiyorlar mı? Öyle bir şey bilmiyorum. Ama sözde bizim yaşamımıza gelin. Bizim bugünkü yerlerimize, bugünkü ünümüze erişirsiniz. Doğrusunu isterseniz bizim yerde de ünde de gözümüz yok. Biz sanata saygı gösterilsin, sanatçılara kötü gözle bakılmasını istiyoruz. Bir şair, bir romancı nedir? Siz bunların büyük bir etkileri olduğunu mu sanıyorsunuz yoksa? Şiiri şiir sevenler, romanı roman sevenler okur sadece. Bunların da şiirlerden, romanlardan öğrenebilecekleri hiçbir kötülük yoktur. Arsène Lupin'in hikayelerinden bile çıksa çıksa bir doğruluk ülküsü, bir ahlaklı adam öğretisi çıkar. Sonra kitap yakma olayları var, onları ne yapalım? Kitap yakanlar, bunlar yazarların kendileri gibi düşünmesini isteyen bencil ve dar düşünceli kimselerdir. Bir insanın çokluğun düşüncesine karşı çıkmasına katlanamayanlardır. Belli bir bilgi katına erişemedikleri için içlerindeki küçük duyguları yenememiş olanlardır. Yanılıyorsunuz. Ben yazarın özgür olmasını istiyorum. Size karşı çıkmam, güdümcüleri küçümsemem de bu yüzden. Sorumlu olmak, gönüllü olmak, çağını sarmak. Bu sözler benim mideme sancı veriyor. Hem şunu da kabul etmeliyiz ki André Gide, Kongo yolculuğunu ne yazarın sorumluluğuna inandığı ne de Sartre'ın o çağına sımsıkı sarılmak eğilimine uymak istediği için yazmıştır. Zaten Gide bu eserini yazarken Sartre o ünlü düşüncelerini daha gün ışığına çıkarmamıştı bile. Bugün bir hayli yorgunum. Her sözünüze gereğince cevap veremiyorum. Ama bana öyle geliyor ki sanatçılara herkes saygı gösteriyor. Yanılıyorsunuz. Sanatı sanatçıları kimse sevmiyor. Sanatçı topluluklarına çokluk bir karga derneği gözüyle bakıyorlar. Sevmiyorlarsa sanatçılar hoşa gidecek bir şey yapmıyorlar demektir. Hayır hayır, okumadıkları için sevmiyorlar. Bakın siz de az çok bir okur sayılırsınız, hem de bir eleştirmen. Siz de gençleri şöyle çok çok koşarcasına, kucaklarcasına okuyor musunuz? Sevmiyorum ki okuyayım. Hep aynı karşılık. Sevmiyorum ki okuyayım. Okumadan nasıl sevebilirsiniz? Siz bana işimi mi öğreteceksiniz? Öyle bir saygısızlığa kalkıştığımı sanmıyorum. Nedir? Sizler bizi sevmiyorsunuz. Bu size bir tiyatro sözü gibi gelebilir ama sizler bizi sevmiyorsunuz. Yani ne yapalım? Yığınları size ısındırmak, yığınların size okumasını sağlamak için herkesi bir araya toplayıp o demin burada patırtı çıkaranlar gibi bir tanışma çayı mı düzenleyelim istiyorsunuz? Belki gerçekten gerekli olan bu. Bir tanışma çayı. Bütün yurttaşların katılacağı bir tanışma çayı. Tanışma çayından açtınız. Bunun her işi yoluna koyacağını mı sanıyorsunuz? Hayır, sanmıyorum. Şu var ki öyle bir çaya çağrı birçoklarını bir kez bile olsa kökünden sarsabilir. Başını kavanozdan çıkarmaya, hiç değilse bu konu üzerinde düşünmeye götürebilir. İri laflar ediyorsunuz. Bizleri kavanoz içinde yaşayan insanlar gibi mi görüyorsunuz? Yalnız sizler değil, bizler de öyleyiz. Yaşlılar, gençler, sağlamlar, kötürümler, topumuz. Topumuz birbirimize bir kavanoz arkasından bakıyoruz. İnsanlık sevgisini ağızlarından düşürmeyenlerimiz bile insanları yeğini tutuyor. Siz çok karamsarsınız. Evet, karamsarım ama birçoklarının suçu da az buçuk karamsar olmamak. Bugün sizinle konuşulmuyor. Boyuna tuhaf şeylerden açıyorsunuz. Vebaya tutulan hayvanlar, 24 milyon kişilik tanışma çayı, kavanoz arkasından bakanlar. Bütün bunlar bana balık avlamak için deniz kenarında keman çalan deliyi hatırlatıyor. Kalkalım artık, galiba köprüye de geldik. Hoca! Hoca! Sen beni sev! Sen beni sev! Ben seni ne seveceğim ulan? Sen beni sev! Eleştirmen Nevin'de yazı odasındayız şimdi. Eleştirmen gecelik entarisiyle 15. Louis işi bir koltukta oturmaktadır. Yerdeki Yağcı Bedir kiliminde ise genç kız vardır. Sayın büyüğüm, bana nasıl şair olunabileceği üzerine kimi açıklamalarda bulunabilir misiniz? Nasıl şair olunur öyle mi? Nasıl şair olunur? Şairlik çok ince bir iştir. Ben de onu bildiğim için. Peki, kulaklarını iyice aç. Bu iş acımaya gelmez. Çevrendekilere karşı amansız bir savaşa girişeceksin. Bilirsin ya, Zampok Eyin Pi. Nasıl? Zappok Eyin Pi mi? Yani iki cambaz bir ipte oynamaz. Bu o demek mi? Arı burnunun şiirine göre aşağı yukarı öyle. Ya da buna ip neye kopmaz da diyebiliriz. Zampok Eyin Pi dersinden oku. İki cambaz bir ipte oynamayacağına göre de vur vurabildiğin kadar, hiç çekinme, vur. Kimlere vuracağım? Yazarlara mı? Evet, hem de işe düz yazıcılardan başlayacaksın. Niçin onlardan başlıyorum? Şair olduğun için. Anlıyorsun ya, dikkati çekmemek gerek. Düz yazıcıların topunu birden kötülemeye kalkışırsam bu da göze batmaz mı? Tam tersine. Herkes kötüleyince ne ince adam, kimseyi beğenmiyor derler. Dur, bu işin başka bir yolu da vardır. Nasıl? Söz gelişi Ahmet Hamdi'nin, Sait Faik'in adlarını hiç anmamaya bak. Yani bu yazarları anmamak yoluyla mı küçümsemiş olacağım? Sen iyi bir öğrencisin. Arada bir coşup da anmak istersem? Anma dedim ya, anmamak da %100 verimlidir. Aynı şeyi Falih Rıfkı Atay için de yap. Ben Falih Rıfkı'yı severim. Onun nasıl olur da yüzüne kara vurmaya çalışabilirim? Peki Falih Rıfkı şimdilik dursun. Yani kimilerine dokunmamaya izin veriyor musunuz? Düz yazıcıların tümünü tuşa getirdik. Şairleri de bir bir kurt kapanına düşürecek olursak okurlar bize bir hoş bakmaya başlamazlar mı? Şairlerden birkaçını övebilirsin. Ama dikkat et, bunun için işe yaramazlarını seç. Dur, hımbıllardan birini dahi de ilan edebilirsin. Tehlikesi yok mu bunun? Niçin olsun? Dahi dediğin adam nasıl olsa bir işe yaramayacağı için eninde sonunda kendiliğinden elenir. Meydan gene sana kalır. Bir şey soracağım. Demin Orhan Veli'nin Haşim'in şiirlerini övebilirsin demiştiniz. Böyle olunca karşımıza Orhan Veli, Ahmet Haşim gibi iki engel çıkmış olmaz mı? Ben Orhan Veli ile Haşim'in şiirlerini övebilirsin dedimse bu salt onların düz yazılarını batırmak içindi. Bir punduna getirip şiirlerini kötülemek gene senin elinde. Nasıl? Söz gelişi şöyle bir cümle kullanabilirsin. Haşim'le Orhan Veli'nin şiiri iyi olmasına iyidir ama doğrusunu isterseniz bunlar da pek bir işe benzemezler. Burada bütün incelik doğrusunu isterseniz sözündedir. Peki bana sataşırlarsa ne yapayım? Sataşsınlar. Sen de sataşan herifi sataştığına da sataşacağına da pişman edersin. Aman, bunu da anlatın. İlkin sana sataşan herife önem vermediğini belli edersin. Bu nasıl olacak? Sana saldıran yazıyı görmediğini, bunu bir arkadaşının sana gösterdiğini söylersin. Bunu %100 yapmam gerekli mi? Başka yolu yok. Sonra adamın herhangi bir cümlesini alır, parmağını cümlenin üzerine basar. Muştular olsun, yeni bir Süleyman Nazif'imiz yetişiyor diye yaygaraya başlarsın. Bu cümle iyi bir cümleyse okurlar sizin bu işi çekemezlik yüzünden yaptığınızı anlamazlar mı? Hayır. Sen bir cümleye kötü diye işaret ettin mi? Artık kimse o cümlede iyi bir taraf olduğunu açıklamaya cesaret edemez. Korkarlar mı? Korkmasalar da kötü damgası vurulan şeyleri aynen kabul etmek insanların hamurunda vardır. İnsanlar bir şeye güzel dendi mi ayaklanırlar. Kötü dendi mi ise ses çıkarmazlar. Allah Allah. Zaten iki kişiyi birbiriyle karşılaştırıp yere çalmak çok iyi sonuç verir. O neden o? Herkes bilir ki iki kişi kötülenince bu iki kişiden biri nasıl olsa işe yaramazdır. Yamansınız doğrusu. Yabancı yazarı ne siz ne de karşınızdakiler okumuştur. Okumadıkları için de sizin doğruyu söyleyip söylemediğinizi kestiremezler. Buna yere çaldığınız yazar da ses çıkarmaz mı peki? O çıkarsa da durumda bir değişiklik olmaz. O hiçbir yazardan düşünce aşırmadığını doğrulamaya çalışırken sen yeni saldırmalara, yeni uydurmalara başvurursun. Yazarın savunmasına da ulusça gülündüğünü belirtirsin. Demek sizin de başkalarına boyuna kamış koymanızın nedeni bunlar. Sen bana bakma. Neden? Siz Zampok Eyinpi'ye inanmıyor musunuz? Sen bana bakma. Yoksa siz de kendinizi mit ilan etmeyi mi kuruyorsunuz? Sen hiç konuşmasını bilmiyorsun. Ben seni karşıma almış güzel güzel gözünü açıyorum sense. Ben fena bir şey söylemedim ki. Sizin bu kötülemelerdeki niyetinizin... Defol, çabuk dışarı çık. Sen ahlaksızın, namussuzun birisin. Eleştirmen onu patates çuvalı gibi dışarı atar. Eleştirmen genç kıza şöyle seslenir. Arada bir böyle yapmacık öfkelere de başvur. Çok işine yarar, çok işine yarar. Siz zır delinin birisiniz. Siz mit değil, bit bile olamazsınız. Tevekkeli Oktay Cevdet sizi eşek sudan gelinceye kadar dövmemiş. Neye ilgi duydumsa tutkuyla sarıldım. 3-4 yıl boyunca sinema eleştirmenliği yaptım. Her filmi görür, sinema sanatı üzerine her yazıyı okumaya çalışırdım. Sinemada anlatımın ne denli önemli olduğunu onlardan öğrendim. Filmleri plan plan izledim. Salah Birsel'in tiyatro ile ilgisi ise 1960-70 yılları arasındadır. Çeşitli oyunlar filan da çevirdim. Resim? Resim çok eskilere dayanıyor. Salah Bey felsefe öğrenimi sırasında uzmanlık dalı olarak Avrupa resim sanatını seçer. Sonra Fransız resminde izlenimcilik diye bir inceleme yayınlar. Bunlar bana hep keyif veren, tat aldığım şeylerdi. 1969 yılında eğitim fakültesinde öğretim üyesi olacaktır ama... Solcu molcu demişler. Olmadı. Güzel Sanatlar Akademisi'nde uygarlık tarihi öğretmenliğine ilk adım. O da olmadı. Profesörler kurulu tamam dedi. Ankara olmaz demiş. Komünisttir o. Salah Bey'in okuyucularının doğrusu pek bilmediği bir yanı da yayıncılık, dergiciliğidir. 1943'te Burhan Arpat ile AB Neşriyat adlı bir yayın evi kurduk. İhsan Devrim'de ortaklığa katılınca Cağaloğlu Yokuşu'nda ABC Kitabevi diye bir kitapçı dükkanı açtık. Yayın da yapıyorduk. Anadolu'daki kitapçılardan alacaklar çoğalmıştır giderek. Tan olayı patlak verince de... Bizim kitap evimizi de yağmaladılar. Tek kitap kalmadı. Salah Birsel 1942'de Hilmi Ziya Ülke'nin İnsan Dergisi'ni yönetmektedir. Derginin giderleri de benden çıkardı. 5 sayı çıkardım. O sıralarda İstanbul Emniyet Müdürü Hilmi Ziya Ülke'nin eski arkadaşıydı. Bir gün Hilmi Ziya'ya dergine komünistleri doldurmuşsun, ayıkla bunları demiş. Demiş mi dememiş mi bilmiyorum. Ama Hilmi Ziya benimle anlaşmasını bozdu. 1946'da ise Yenilikler dergisini çıkarırlar. Oktay Akbal, Fahir Önger, Behçet Necatigil, İlhan İleri ile. Hepimiz 10'ar lira verirdik. 4. sayısından sonra ortaklar arasında anlaşmazlık baş gösterince... 6. sayının parasını basın birimine verdiğimiz halde dergiyi çıkarmadık. Salah Birsel 1951'de de Edip Cansever ve Alp Kur'an'la Nokta adında bir dergi yayımlar. Bir görevli Salah Bey'e bir mektup getirir. İki gözüm Salah Bey. Mektubunuzu bugün aldım. Beni düşünmüş olmanıza çok teşekkür ederim. Yenilikte sizin günlüğü okuyorum. Günlüğün ikinci parçasına şu güdümlü buyruklu sanat diye başlayan. Türk diline dergilerdeye aldım. Ben günce demeyi günlük demekten daha iyi buluyorum. Ama belki giderek sizinki tutar. Günlükten birkaç parça da Türk diline göndersenize. Biliyorsunuz yazı kurulundakiler sizin yazınızı seviyorlar. Ankara 13 Kasım 1953 Nurullah Ataç. Salah Birsel'in günlükleri Cumhuriyet döneminin ilk günlüğüdür. Türk edebiyatının da ilk edebiyat günlüğü. Günlük terimi Salah Birsel'le ortaya çıkmıştır. 1949 yılında Beş Sanat Dergisi'nde ilk günlük çıktığı zaman bu terim kullanılmaya başlamış oluyordu. Yalnız benden önce Faliye Rıfkı'nın bir yazısında da geçer bu sözcük. İlk günlük 1955'te günlük adıyla yayınlanır. Yaşlılık günlüğü ile Türkiye'de ilk kez bir günlük ödül kazanmıştır. Yaşlılık günlüğü Seda Simavi Vakfı Edebiyat Ödülünü kazanan ilk günlüktür. Ama biz Salah Bey'in henüz ödüllü olmayan Aynalar Günlüğü'nden... Orta bölümden 1987 yılına usulca yaklaşarak 30 Temmuz gününü paylaşmak dileğindeyiz. 30 Temmuz, Milli Piyango 29 Temmuz çekilişi. Listeyi ufaraktan bir ikramiye çıktığında karşılığını nereden alabileceğim düşüncesiyle ve kaygıyla izledim. Hiçbir şey çıkmadığını görünce derin bir oh çektim. Ama bileti de atmadım. Ne olur ne olmaz diye sakladım. 1 Ağustos. Burhaniye Çarşısı'nda flotel ayna metrekaresi 13 lira. 2 Ağustos, günlükler bir yerde aforizmalara, ince sözlere, özdeyişlere dönüşmezse o günlük 5 para çalışmaz. 3 Ağustos, pazartesi. Burhaniye pazarında 15 kiloluk karpuzu gören bir çocuk, abo dedi. Şaşkınlık ünlemidir bu. Kimileri de şaşma şaşkınlığını anlatmak için alov, abu, yavu, ya da uy der. Doğrusu ünlemler her yöreye, her bölgeye, her şehre göre değişir. Alman gezgini Georg Schweinfurt 1868 yılında Orta Avrupa'yı fıştıklarken Her kabile halkının acı çektiği vakit kendilerine özgü sesler çıkardığını saptamıştır. Niyam Niyamlılar o o o diye bağırdıkları gibi Ağrı'nın Sürgit olmasında da akan akan diye inlerlermiş. Mongollar ave ave diyor, kabilesi ise avi avi çığlıklarına yatarmış. Mebotuluların feryatları ise daha değişikmiş. Nangevi nangevi. 4 Ağustos. Yeniden Elias Canetti'nin körleşmesi. İki sayfa okumuştum ki aklıma piyango bileti takıldı. Gittim, geçen gün sakladığım yerden alarak yırttım. Körleşme bir kitap amentüsüdür. Kitapları yıpranmaması için eldivenlerle tutanların amentüsü. 5 Ağustos. Gün geçtikçe bu yalan yulan dünyaya yabancılaştığımı çakıyorum. Ama her şeyi daha iyi görüyor. Her insanın kaç altılık oyuncu olduğunu daha iyi sezinliyorum. Ölmüş de bir başka dünyadan, bir uçan daireden dünyamızı seyrediyor gibiyim. Başlangıç şiirleydi, şiirle bitirmek isteriz. Subutay Hikmet'in bir şiiri. Şiirin adı Salah Birsel. Önce şiirim elbet, sonra deneme, günlük, biçem. Kimileri okurlar beni, örneğin Subutay Hikmet. Yığınların uzağında kalsak da, toplum okumasa da bir şey, ne yapabiliriz ki üzülmekten başka? Kaf Dağı'nın ben zümrüdü ankasıyım. Sözcüklerle sarmaş dolaş yumaklanırım. Sözcük bankasıyım. Okudum yazdım, okudum yazdım. Yaşamak bu zaten. Yoksa ne dünya olurdu ne de ben. Aydınlanmanın ışığında sanat insanları. Salah Birsel. Yazan ve yöneten Ülkü Ayvaz. Seslendirenler Levent Yılmaz, Deniz Özen Başaran, Burcu Günüşen, Ülkü Ayvaz. Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz.